Orlen.pl i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny skazany, zdaniem prokuratury niesłusznie, po 20 latach wychodzi na wolność. Strażacy ugasili pożar w ocynkowni pod Kielcami, teraz zajmują się wyciekiem kwasu. W serwisie też przecieki z Brukseli o obsadzeniu najwyższych unijnych stanowisk po eurowyborach. Rodzina i znajomi powitali na wolności Arkadiusza Kraskę, który po prawie 20 latach wyszedł z więzienia. Skazano go za podwójne zabójstwo. Jednak zdaniem prokuratury mężczyzna jest niewinny. Sąd Najwyższy zdecydował, że wstrzymuje wyrok, a sprawa zostanie ponownie rozpatrzona. Najbliżsi, m.in. małżonka Arkadiusza Kraski, nigdy nie wątpili w jego niewinność. Serce mi wali. Jest. Musiałam go uspokajać, musiałam być tą taką, a to takie nie jest takie proste, tak? Jak na odległość. I telefon nie zawsze w tym momencie, kiedy potrzeba porozmawiać. Jest. Jest. To nie mogło się inaczej skończyć, bo jestem niewinny, mówił Arkadiusz Kraska. W końcu jestem wolnym człowiekiem, jeszcze nie do końca, ale już mi się wydaje, że wymiar sprawiedliwości zadziałał jak powinien już zadziałać 20 lat temu w tej sprawie. Już nie będzie więcej tak zwanej pomyłki, bo to nie była pomyłka, to była premedytacja, co zrobili ze mną. Przez lat musiałem się męczyć i no dopiąłem swego. Mężczyzna był skazany za podwójne zabójstwo w 2001 roku. Na stacji benzynowej doszło do bójki. Dwóch mężczyzn zginęło od strzałów z pistoletu. Broni nie odnaleziono. Arkadiusza Kraska oskarżyło trzech świadków incognito. Mężczyznę skazano na dożywocie. Od początku mówił, że jest niewinny. Strażacy ugasili pożar w ocynkowni w miejscowości Dębska Wola koło Kielc. Trwa zbieranie i przepompowywanie kwasu solnego, który wyciekł. W pożarze nikt nie ucierpiał. Pojawienie się ognia mogła spowodować usterka instalacji, która zasila wanny z ciekłym cynkiem. Pracowników ewakuowano jeszcze przed przybyciem strażaków. Strażacy zdołali uratować przed pożarem budynki administracyjne firmy. Jak dowiedziała się nasza korespondentka z Brukseli, w czwartek na nieformalnym szczycie Unii w Sybinie w Rumunii będzie mowa o obsadzie najwyższych stanowisk. W stolicy Belgii nie ustają spekulacje, kto stanie na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Nie jest przesądzone, że przewodniczącym komisji zostanie kandydat partii, która wygra wybory do Europarlamentu. Taki był pomysł europejskich międzynarodówek, by wytypować kandydata i by zwycięska partia obsadziła stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. To sprawdziło się w 2014 roku, mimo oporów unijnych przywódców, którym nie podobało się, że Europarlament dyktuje, kogo mają wybrać i teraz zamierzają oni wręcz ten pomysł zignorować. Premier Węgier już zapowiedział, że wycofuje poparcie dla kandydata Chadeków Niemca Manfreda Webera. Nieoficjalnie mówi się, że zamiast niego nowym szefem komisji może zostać Francuz Michel Barnier, unijny negocjator do spraw Brexitu. Z moich rozmów z unijnymi dyplomatami wynika, że kandydatką naszego regionu mogłaby być prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Jej nazwisko pojawiało się już na giełdzie 5 lat temu, ale teraz powraca. Może przy obsadzie stanowisk liczy się nie tylko układ sił między partiami, ale też kryteria geograficzne i płeć. Litewska prezydent spełniałaby oba warunki. To oczywiście tylko przymiarki, bo na ostatniej prostej mogą pojawić się inne kandydatury. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwa dni po zakończeniu wyborów, 28 maja, ma odbyć się unijny szczyt poświęcony wyłącznie obsadzie stanowisk. Ostateczne decyzje prawdopodobnie zapadną w czerwcu. Na wniosek prokuratury sąd w Nysie aresztował na 3 miesiące 22-letniego Dariusza D., który prowadząc po pijanemu usiłował przejechać blokujących mu drogę policjantów. O piracie drogowym powiadomili policję kierowcy. Mężczyzna nie zatrzymał się na wezwanie patrolu. Policja zorganizowała blokadę, zastawiając ulicę radiowozami. Ścigany ominął je, próbując przejechać stojących przy samochodach funkcjonariuszy. Został zatrzymany przez kolejny patrol. Z samochodu wyciągnięto go siłą. Miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przedstawiono mu zarzut m.in. prowadzenia groźby katastrofy w ruchu drogowym i czynnej napaści na funkcjonariuszy. Był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, za co zabrano mu prawo jazdy. Grozi mu do 5 lat więzienia. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. O najczęstszych przyczynach wypadków na drogach przypomina podinspektor Grzegorz Olejniczak. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych, czyli inaczej mówiąc przekraczanie dozwolonych, dopuszczalnych prędkości, nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu, niewłaściwe skręcanie, zawracanie, naruszanie linii ciągłych, podwójnych, pojedynczych, co no, każdy z nas obserwuje z rzeczą nagminną, a te linie przecież zostały namalowane na jezdni po to, żeby uchronić nas przed jakimś niebezpieczeństwem. 40% ofiar wypadków drogowych w Polsce to piesi. Policja apeluje, by właśnie na nich kierowcy zwracali szczególną uwagę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport. Tomasz Garazdowski. A na początek nie może być inaczej jak piłka. W ostatnim meczu 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin 4-2. Przed meczem Jaga miała 12 punktów straty do trzeciej w tabeli Lechia. Pogoń w grupie mistrzowskiej zajmuje ostatnie bezpieczne miejsce. Przypomnę, że na pierwszym miejscu mimo przegranej z Piastem jest Legia. Nie musiała być liderem, gdyby swojego meczu w tej kolejce nie przegrała Lechia. Zespół z Gdańska traci do Legii 3 punkty. Na drugim miejscu jest Piast, który do warszawskiej drużyny ma punkt straty. W następnej kolejce Piast zagra z Jagiellonią, Legia spotka się z Pogonią, a Lechia zagra z Zagłębiem Lubin. Rozpoczął się właśnie bardzo ważny mecz, który, jeżeli zdarzy się niespodzianka, może zdecydować o tytule mistrza Anglii. Do Manchesteru, do zespołu City przyjechał Leicester i może urwać punkty faworytom. Z nadzieją na taki obrót sprawy patrzą w Liverpoolu, bo właśnie taki scenariusz może dać tytuł Liverpoolowi. Na razie zespół prowadzony przez Jurgena Kloppa musi radzić sobie przez Mohameda Salaha i w lidze, i w jutrzejszym rewanżu w Lidze Mistrzów przeciwko Barcelonie. Bez Egipcjanina bardzo trudne będzie odrobienie strat z pierwszego meczu. Przypomnę, że Liverpool przegrał z Messim i z resztą Barcelony 0-3. Trwa mecz w Manchesterze, trwa też mecz w Mediolanie. Tam Milan gra z Bolonią. Po połowie godziny gry jest bezbramkowy remis. Polski Związek Wioślarski podpisał umowę sponsorską. Partnerem, który ma zapewnić wioślarzom finansowy spokój, jest Enea. Mając w perspektywie igrzyska w Tokio, przygotowania bez finansowych zmartwień mogą okazać się na wagę medalu, mówi prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Ryszard Stadniuk. Ten rok jest ważny głównie ze względu na kwalifikacje. Na Mistrzostwach Świata koncentrujemy się na kwalifikacjach olimpijskich. Oczywiście mam nadzieję, że przy okazji zdobędziemy również medale, ale najistotniejsze jest, aby zakwalifikować jak największą ilość osad, więc liczymy na 8-9 osad. A Mistrzostwa Świata w wioślarstwie odbędą się pod koniec sierpnia w Austrii. W nocy możliwe przelotne deszcze i przygruntowe przymrozki do minus 3 stopni w zachodniej połowie województwa warmińsko-mazurskiego, a na południu województw śląskiego i małopolskiego do minus 4. Jutro sporo chmur i może przelotnie padać. Na termometrach w Gdańsku 10 stopni, w Olsztynie, Poznaniu i Krakowie 12, w Bydgoszczy, Wrocławiu i Lublinie 13. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa jest organizacją pożytku publicznego, która łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i podziemia solidarnościowego. Upowszechnia również wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Wojciech Borowik. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Ach, wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił, sprytnie wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny. Media Dziesięć lat temu w Dolinie Charlotte otworzyliśmy drzwi dla pierwszych gości. I był to strzał w dziesiątkę. Zapraszamy na jubileuszowy koncert z okazji dziesięciolecia hotelu Resort & Spa w Dolinie Charlotte. Strzał w dziesiątkę. Już 8 czerwca w amfiteatrze. Daria Zawiałow, Paweł Domagała, Nosowska oraz Organek. Koncert poprowadzą Artur Andrus i Marek Niedźwiecki. Bilety na ticketmaster.pl, eventim.pl i e-bilet.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Józefie Rotblacie. O Józefie Rotblacie. Któż to właściwie jest? A zacznijmy od takiej oto piosenki. są kwiaty z tamtych lat, jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czas zatarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat, każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy było tak. Gdzie dziewczęta z tamtych lat, jak te kwiaty? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie dziewczęta z tamtych lat, za chłopcami poszły w świat? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, dzielne chwaty? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad? Gdzie są chłopcy z tamtych lat, na żołnierski poszli szlak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, tych sprzed laty? Gdzie żołnierzy naszych kwiat, czas zatarł ślad? Gdzie żołnierze z tamtych lat, tam gdzie w polu krzyża znak? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było tak? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty? Gdzie mogiły z dawnych lat, czas zatarł ślad? Gdzie mogiły z dawnych lat, tam gdzie kwiaty posiał wiatr? Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy było? Słowa Przybylska śpiewała tę piękną pieśń. A tę piękną książkę Żuraw z origami napisała Joanna Rosza, która jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim opowiemy o jej bohaterze, czyli Józefie Rotblacie, opowieść o Józefie Rotblacie, to jest podtytuł książki, to powiedzmy o jednej, być może chyba najdłużej nadawanej audycji radiowej. Mm-hmm. To jest audycja Desert Island, tak, prawda? BBC. Mm-hmm. Pamiętam, lata 40. To 42 rok. 42 mm-hmm. rok. No, pomysł jest bardzo prosty. Zaprasza się różnych sławnych ludzi, rozmawia się z nimi i oni puszczają swoje ukochane płyty, które tak zabraliby na Wyspę Bezludną. Chociaż to jest dość właśnie głupi pomysł, bo na Wyspie Bezludnej raczej nie wyobrażam sobie, żeby mm-hmm. były gramofony. No ale mm-hmm. no, powiedzmy, że licencja poetyka. I bohater naszej opowieści wybrałby tę piosenkę, mm-hmm. tylko w innej wersji, ale ta jest jeszcze piękniejsza. Myślę, że wybrał ją w innej wersji, dlatego że mówił do, mhm. tak, do angielskiego słuchacza i właściwie powinnam była przewidzieć, że radiowiec spyta mnie o program radiowy najpierw. Tak, po tym jak Józef Rotblat otrzymał tytuł szlachecki, został istotnie w niedzielne przedpołudnie zaproszony do radia BBC, do wspomnianej audycji. I na Bezludną Wyspę zabrałby między innymi tę piosenkę, także muzykę Chopina, o której zadźwięczenie poprosił także w Oslo. Kiedy dostał Nobla. Kiedy dostał Nobla, czyli 3 lata wcześniej, w 1995 roku. Poprosił także o żydowską pieśń Kolnidrę, której posłuchamy dzisiaj też. Której także posłuchamy, to miło. Poprosił także o fragment utworu, który wiązał się z tematem bardzo dla niego istotnym, to znaczy sumieniem naukowców. I wreszcie na koniec poprosił o piosenkę bardzo piękną. Piosenkę o tytule Last Night I Had the Strangest Dream. To właściwie hymn dla pokoju i też hymn Rotblata. O dziwnym śnie, który miał Pietziger. Tak, tak. Że ludzkość podpisała wielki manifest pokojowy. Zgadza się. Wdrukowano ten tekst w milionach egzemplarzy i już był ludzie pokój. Złapali się za ręce i oto właśnie w tym wielkim parlamencie świata rodzina ludzka zjednoczona mogła sprawić, że on, który chciał nie tylko żyć w świecie bez broni atomowej, ale także w świecie bez bomb, bo tak określał swój długoterminowy plan, mógłby właśnie zasnąć spokojnie. Józef Rotblat. No to... Henryk Sienkiewicz i tak no, dalej jest jeszcze tam Raymond, a Maria Kiwi-Skłodowska oczywiście. Bałęsa. Miłosz Szymborska. No to sześć osób, ale właściwie było siedmiu wspaniałych. To był polski noblista. Dobrze mówię, czy to jest to był polski noblista. Niewątpliwie także nim się czuł, oprócz tego wszystkiego, czym czuł się. Czuł się niewątpliwie także angielskim noblistą, ale myślę, że czuł się również polskim noblistą. To dlaczego nie wiemy o nim? Prawie nic. To jest oczywiście pytanie, które sobie zadawałam od lat kilku. Zadawałam je sobie także jako osoba, która miała wrażenie, że stara się obczytywać w tematach związanych z polskimi Żydami dość dokładnie i że staram się rzetelną wiedzę na ten temat gromadzić. Nic mi to nazwisko nie mówiło. Z wstydem wspomnę, że kiedy 5 lat temu w wakacje spotkałam się z kolegą, z Tomkiem Kostrzemą, który wiedział o moich inklinacjach żydowskich. Właśnie wydałam książkę, czy właściwie wydobywałam ją, książkę o poznańskiej synagodze zamienionej podczas wojny w Pływalnię. I pisałam o niemieckojęzycznych poetach żydowskich. Więc starałam się trzymać rękę na pulsie. Nazwisko Rotblata nie mówiło mi nic, poza tym, że brzmiało ciekawie. Później istotnie okazał się człowiekiem, który, to nawiązuje do takiej etymologii, może fałszywej etymologii, pokazywał często czerwone kartki. Dlaczego? Co to znaczy? Pokazywał czerwone kartki? Pokazywał czerwone kartki politykom, pokazywał czerwone kartki tym wszystkim, którzy starali się odsuwać ideę jego świata bez wojny. I to był człowiek, który rzeczywiście bardzo, bardzo głęboko i na wielu płaszczyznach dbał o pokój. Nie tylko ten pokój negatywny go interesował, czyli nie tylko pokój rozumiany jako stan bez wojny, ale także pokój, w którym dba się o swojego sąsiada, w którym dba się o swój spokój wewnętrzny. Gdyby sięgnąć do słownika Aleksandra Bricknera, to dowiemy się, co niektórych może zdziwić, że słowo pokój pochodzi od koić, czyli łagodzić. Zatem ten tu pokój się zaczyna i Rotblat także o tym pamiętał. No ale myśmy się tak prześlizgnęli nad odpowiedzią, dlaczego on jest nieznany. No to jest jednak zdumiewające. No, siódmy wielki polski noblista i właściwie naprawdę ta wiedza jest wiedzą tajemną do tej pory. Mm-hmm. Nie ma Rotblata w podręcznikach szkolnych. Dlaczego? Żeby nie zwlekać. Oczywiście odpowiedź jest chyba prosta. Po pierwsze dlatego, że emigrował, ale przecież ktoś powie Miłosz również. Może także dlatego, że był twórcą żydowskim. Może także dlatego, że był jednak głównie naukowcem. Maria Kiwi-Skłodowska. Była głównie naukowcem. Więc to jest dla mnie nadal zagadka. No ale dobrze, już nie rozważajmy tego. Ważne, że dzięki pani książce, że być może naszej rozmowie także, być może się dowiemy, że kto to był Rotblat. I pani o nim opowie, mam nadzieję. Bo jest jeszcze druga rzecz. Znaczy, to jest opowieść o Rotblacie, ale dalej robi się to opowieść o jego rodzinie. Tak. Pani pisze o swojej biografii jako o rozgwieździe, że nagle... Tak, zaczęła pączkować w takie kierunki, których wcześniej nie założyłam. Znaczy ja w ogóle nie wierzyłam w to, że napiszę książkę o Rotblacie, który był fizykiem. Ale no naprawdę, jeśli zdarzyła mi się kiedyś w życiu miłość od pierwszego wejrzenia, to chyba było to. Tak, naprawdę. I mam wrażenie, że na takie moje średnie lata otrzymałam bardzo ważnego nauczyciela od kolegi. No i dlaczego pani go... No, to chyba źle zadane pytanie jest. Dlaczego kogoś się kocha, to po prostu nie wiadomo. To jest wielka tajemnica świata i ludzkiej duszy. No ale, ale może jednak... Wiele osób, z którymi o Rotblacie rozmawiałam, mówiło o tym samym pierwszym wrażeniu, ale będącym nie tylko pierwszym wrażeniem. Znaczy, to była postać auratyczna. To był człowiek, który promieniował dobrą energią, życzliwością, inteligencją, poczuciem humoru. Był świetnym rozmówcą, zainteresowanym nie tylko ludźmi, z którymi ktoś inny powiedziałby opłacało się rozmawiać. Rotblat, który żył prawie 100 lat, właściwie do końca życia spotykał się nie tylko z światowymi przywódcami, ale jeździł także na małe spotkania młodzieży. I miał to za bardzo wartościowe. To był człowiek, który szanował ludzi. Szanował ludzi, szanował ludzkość i szanował właśnie każdego, z kim rozmawiał. Niezależnie od tego, czy to był taksówkarz, czy osoba, którą wyprzedzał na schodach ruchomych. Taka jest ujmująca anegdota w pani książce. No, przypomnę, Joanna Roszak, Żuraw z origami, opowieści Józefie Rotblacie. Kiedy on jako biedny, młody człowiek, kochający teatr, chciał oglądać sztuki teatralne, więc ja nie wiedziałem, że to było możliwe, że można było się wynająć jako klakier. Tak. I się wynajął jako klakier, no i tam klaskał. Ale właśnie chodziło mi o te sztuki, ale w pewnym momencie, któraś sztuka mu się tak okropnie podobała, że zaczął buczeć. Tak. No i go wyrzucili ze stowarzyszenia, nie wiem, z klubu klakiera, czy jak klubu, to tam się klubu nazywa. Klubu klakiera, tak, który pozwalał mu nie tylko oglądać sztuki teatralne, ale też zarobić sobie na przykład na książki. Mhm. Później skrzyknął Rotblat kilku kolegów, składali się na tomy, które sobie przekazywali z rąk do rąk. No, był pomysłowym młodym człowiekiem i też ten ciąg do poznawania i do uczenia się jest u niego pewnie taką wizytówką. Przeskoczmy do Ameryki, przeskoczmy parę lat. No to Los Alamos, prawda? On był w projekcie. Był w projekcie. Manhattan. Tak jest. Jednym z ważnych bardzo naukowców. Był tam właśnie tylko kilka miesięcy i jako jedyny zrezygnował, tak? Jedyny. Myślę, że jako jeden z pierwszych na pewno zrobił to z przytupem i na pewno zapłacił za to bardzo wysoką cenę, dlatego że był pewien, że wróci do Polski, dlatego spakował wszystkie swoje książki, wszystkie swoje zdjęcia, załadował do jednej walizki, która zagubiła się. Są mity, że do tej pory gdzieś jest składowana w piwnicach FBI, chociaż mailowałam z FBI. I FBI nie znalazło? FBI utrzymuje, że tych dokumentów nie ma, podzieliło się innymi dokumentami. Natomiast rzeczywiście on stracił po prostu nie tylko żonę, która zginęła w komorze gazowej w Bełżcu podczas wojny. Tola Rotblat. Tola Rotblat. Właśnie równorzędna bohaterka pani książki. Zgadza się. Hadassa Gryn z urodzenia, osoba, której tę książkę, której pamięci tę książkę zadedykowałam. Więc stracił nie tylko żonę, ale stracił też mnóstwo wspomnień z Polski. Oraz te materiały, które w Ameryce bardzo pieczołowicie zbierał. Przez wiele lat nie mógł brać udziału w konferencjach, które odbywały się w Stanach Zjednoczonych. Był tam niemile widzianym gościem. Podejrzewano, że szpieguje. Że jest szpiegiem. Tak, tak. Ale to dlaczego on zrezygnował? Zrezygnował z pobudek etycznych. To jest oczywiście najważniejszy rys Rotblata, który na pierwszej konferencji Pagłosz wygłosił przemówienie, w którym mówił, że niezależnie od tego, co robimy, czy decydujemy się na to, żeby mieć dziecko, czy żeby ogłosić jakiś naukowy wynalazek, powinniśmy liczyć się z konsekwencjami wszystkich swoich czynów. I kiedy do Rotblata dotarło, że broń atomowa powstaje głównie po to, żeby być straszakiem na Związek Radziecki, gdyż okazało się jasne, że nazistowskie plany są w powijakach i ten projekt nie ma szans prześcignąć tego, co się dzieje w ramach projektu Manhattan w Los Alamos. Rotblat miał poczucie, że jest niezgodne z jego sumieniem pracować dalej. Był pewien, że ta jego decyzja będzie decyzją pierwszego. Ale zdaje się, że rzeczywiście była decyzją jedynego przez długi czas. Pani wymieniła zagadkową nazwę Pagłosz, o tym jeszcze porozmawiamy. Ale jak się znalazł wobec tego w Los Alamos? Po co on tam był? Józef Rotblat w 1939 roku pojechał na stypendium. Mógł wybrać dwa ośrodki. Ośrodek Joliot-Curie w Paryżu i ośrodek, któremu przewodniczył James Chadwick, człowiek, który pierwszy raz opisał pełną budowę atomu i był już wówczas noblistą. Profesor Józefa Rotblata, Ludwik Wittgenstein, zresztą kochany uczeń Marii Skłodowskiej-Curie, której nazwisko już się pojawiło w naszej audycji, poradził mu, by pojechał do Liverpoolu, do Chadwicka. I Rotblat był przekonany do tego pomysłu, dlatego że był to ośrodek, który posiadał cyklotron. Dziś taki sprzęt znajduje się w każdym szpitalu, ale wówczas był to jedyny cyklotron w Europie. Rotblatowi bardzo zależało na tym, żeby zobaczyć, jak się taki mechanizm buduje w warszawskim ośrodku badań nad promieniotwórczością, móc podobne stworzyć. I tak znalazł się w miejscu, które właściwie zaważyło na jego dalszym życiu. Nie było mu tam wygodnie, też dlatego, że nie znał języków obcych. Nie znał angielskiego w ogóle, z tym się wiąże wiele zresztą zabawnych historii z początku jego pobytu tam. Ale możemy sobie wyobrazić, jak się czuje obcokrajowiec, któremu trudno jest się porozumiewać językiem potocznym, a przecież on był wrzucony nie tylko w język potoczny, tylko w język pełen profesjonalizmów. I pewnie ten odczytywał jakoś nawet łatwiej, starał się zapewne wcześniej czytać po angielsku. Publikował zresztą w Nature, no to jest ten typ naukowca. Mówimy o młodym człowieku, o 30-letnim człowieku. I kiedy wybuchła wojna, on został oczywiście w Liverpoolu. Jego możliwości kontaktu z rodziną zostały bardzo, bardzo ograniczone. Właściwie ta furtka się zatrzasnęła na długi czas. Tu też możemy od razu powiedzieć o dramatycznej historii. Rotblat pojechał jako młody człowiek z niewielkim stypendium do Liverpoolu, ale kiedy Chadwick się zorientował, z jakim typem umysłowości ma do czynienia, to udało mu się to stypendium podwoić. To znaczyło, że Józef Rotblat może swoją żonę, polonistkę, sprowadzić do Liverpoolu z Warszawy. I niemal żeby się to udało, tylko że kiedy przyjechał tutaj na miesiąc przed wybuchem II wojny światowej, Tola Rotblat akurat była krótko po operacji wycięcia wyrostka. Więc hospitalizacja wymagała tego, by została jeszcze przez kilka tygodni w Warszawie, więc wrócił do Liverpoolu sam. Wiedział, że ma do dyspozycji rok, chciał wykorzystać każdy dzień. Był pracoholikiem, jestem przekonana. I kiedy pojawił się pomysł stworzenia projektu Manhattan i dostąpienia do niego naukowców współpracujących z Chadwickiem, było zupełnie naturalne, że Rotblat, który był jego niewątpliwie ukochanym tam współpracownikiem, dostanie te propozycje. Zresztą zrobiono dla niego wyjątek. Był jedynym człowiekiem nie Amerykaninem i nie Anglikiem. Nie chciał zmieniać, tak, nie chciał zmieniać obywatelstwa, który w ramach tego projektu zaczynał pracować. Ale co, chciał robić bombę dlatego, żeby wyprzedzić Hitlera, żeby tak? wyprzedzić Hitlera, to wyłącznie dlatego. Motywacja. Tak. Aha. To była główna przesłanka. Główna, jedyna przesłanka. A to Lasie działa już w pociągu? Tak. To prawda, czy to jest legenda? Myślę, że to nie jest akurat legenda. I ją zawrócono z granicy. Tak, zgadza się. Aha. Jest to historia przekazywana przez tylu moich rozmówców, też z kręgu rodziny, że jakkolwiek brzmi właśnie dość mitycznie, to akurat jestem skłonna uwierzyć w tę historię. Aha. Każda kolejna droga skontaktowania się z Tolą i sprowadzenia jej najpierw, a później skontaktowania się została zatrzaskiwana. Wymieniali listy potem, jakoś to jednak się udawało? To się udawało. Te listy są może największym skarbem tej książki, bo przecież nie jest to pierwsza książka o Rotblacie. W zeszłym roku ukazała się też książka Marka Górlikowskiego, noblista z Nowolipek. I tych listów Górlikowski nie drukuje, więc bardzo się cieszę, że mogłam jakoś odsłonić tę zupełnie dramatyczną historię. Tola pochodziła z Lublina, tam się urodziła, więc może warto wspomnieć o Bramie Grodzkiej, która realizuje od kilku lat taki ogromny projekt nazywający się Lublin 43 tysiące. Założyli pracownicy Bramy Grodzkiej 43 tysiące teczek. Fizycznie one istnieją, 43 tysiące teczek, bo tylu oczywiście to to mniej więcej jest tutaj zawsze bolesne, ale mniej więcej tylu mieszkańców żydowskich w przeddzień wybuchu II wojny światowej w tym mieście żyło. I pamiętam, że to założenie teczki, która będzie opisana Tola Rotblat, było dla mnie naprawdę bardzo emocjonującym wydarzeniem. Ale mówię o tym dlatego, że Tola z Warszawy postanowiła wrócić do rodziców i jakiś czas temu natknęłam się na taki dokument, który mówi o listach niedostarczonych po tym, jak zlikwidowano getto lubelskie, i jedną z adresatek jest właśnie Tola Rotblat. Niewątpliwie jest to list od Józefa. Nikt inny do niej już pewnie nie pisał. Zginęła w Bełżcu? Zginęła w Bełżcu razem z mamą. Ojciec został zastrzelony wcześniej. Naszym gościem jest Joanna Broszak. Napisała książkę o Józefie Rotblacie. Żuraw z origami. Na ten tytuł dziwny, to dlaczego i skąd? Dlatego, że jest taka historia związana z dziewczynką z Hiroshimy. Nazywała się Sadako Sasaki i miała 2 lata, kiedy jej miasto Hiroshima przeszło na karty historii. I później miała wiele marzeń. Zginęła z rodziny tylko babcia. A Sadako marzyła o tym, żeby biegać. Była w tym naprawdę niezła. Jak wiele 11-letnich dzieci chodziła do szkoły. I wówczas właśnie, kiedy miała lat 11, wykryto u niej chorobę popromienną. Kiedy Sadako trafiła do szpitala, to uwierzyła, że właśnie złożenie tego 1000 żurawi z origami jest w stanie ocalić jej życie. To wiąże się z japońską legendą mówiącą o żurawiu jako symbolu pokoju, miłości, ale także zdrowia. Sadako zmarła po złożeniu 644 ptaka z papieru. Te pozostałe do 1000 brakujące złożyły koleżanki, złożyli koledzy z jej klasy. Ale to była jej świecka modlitwa o pokój i stała się też symbolem dzieci, które zostały ofiarami wojny. Przed Muzeum Pokoju w Hiroshimie stoi pomnik Sadako Sasaki, a w biurze londyńskim Pagło, że Józef Rotblat miał wiele takich łańcuchów żurawi z origami, które otrzymał od japońskich dzieci. Jeździł tam bardzo często i uważał, że każdy polityk powinien odwiedzić chociaż raz w życiu Muzeum Pokoju w Hiroshimie. Ale też kiedy sięgnęłam do słownika kopalińskiego, słownika symboli, dowiedziałam się, że żuraw jest ptakiem, który potrzebuje przynajmniej 10 kroków, żeby odbić się od ziemi. I Rotblat chyba był właśnie tym, to znaczy był racjonalistą, który miał wielkie marzenia. Starał się mocno stąpać po ziemi. Natomiast to marzenie życia w świecie bez wojen wielu uważa za utopijne. No właśnie, bo to jest bardzo szlachetny, piękny ptak. Tak, ale też rzadki ptak. Bywa niezaradny. Trzyma się ziemi. Tak. No i musi mieć 10 kroków. Ja nie wiem, czy ta idea Rotblata już szybuje. Wydaje mi się, że w Polsce to chyba nie. Pewnie nie i pewnie by mogła szybować. Trzeba by zacząć od edukacji na rzecz pokoju, co jest taką moją ideą fix. Kiedy tylko mam wolny czas, pukam do jakiejś szkoły z pytaniem, czy nie mogłabym zagościć na warsztatach poświęconych Rotblatowi. I bardzo chętnie, wolontariacko takie warsztaty prowadzę, bo uważam, że powinniśmy zacząć właśnie w szkole. Rotblat też uważał, że powinniśmy zacząć pracować z młodzieżą. I muszę powiedzieć, że to jest historia, która naprawdę działa. Od czego powinniśmy zacząć? No, Betty Reardon, która na Uniwersytecie Columbia stworzyła taki instytut badań nad pokojem, uważała, że powinniśmy zacząć od tego, co pedagogiczne, od tego, co polityczne, od tego, co, uwaga, personalne, i Rotblat jest właśnie tym, co personalne, i od tego, co poetyckie. Więc moglibyśmy zacząć od odwojnienia naszych podręczników do historii, do języka polskiego, i mówiąc o odwojnieniu, odwołuję się do książki Krzysztofa Wodliczki. No tak, nasza historia jest historią wojen i tak jest opowiadana. Tak, jest pokazywana bardzo często, nie tylko zresztą nasza historia, jako historia gloryfikująca wojnę i zwycięzców, a przecież moglibyśmy zacząć pokazywać heroizm czasu pokoju i heroizm tych, którzy walczą o pokój w czasach bez wojny, co jest, no, ten sposób myślenia był niewątpliwie bardzo bliski Rotblatowi. No właśnie, i to jest zadziwiające, że taki kraj jak Polska, która powinna mieć, no nie wiem co, no, ale jakiś program pokoju, nie, przepraszam, bo używam jakichś słów niepoetyckich, to powinno być coś znacznie więcej i coś szerzej. W tym naszym kraju ta idea powinna rozkwitać. I właśnie tego nie ma, prawda? Nie powinna rozkwitać w każdym kraju, ale tak. Ale mówię o Polsce, to naprawdę jesteśmy naprawdę bardzo dotknięci wojnami. No cóż, ja będę tutaj opowiadał państwu, wszyscy to wiemy. To jest blizna na bliźnie, prawda? I powinno nam na tym bardzo zależeć. To właściwie w kulturze, znaczy to Wodliczko próbował zrobić, ale też na bardzo, udało mi się tylko na jakimś takim bardzo niewielkim stopniu. Wodliczko i Jarosław Kozakiewicz, którzy tutaj chcieli zrobić taką, miał taki pomysł odwojnienia Placu Piłsudskiego, jako pewnego symbolu i stworzenia Instytutu imienia Rotblata. No, to był taki projekt, który Zachęta pokazywała, myśmy o tym rozmawiali z artystami w klubie Trójki też. No, ale to się jakoś nie było o tym głośno, a powinno, prawda? Tak, bo to jest czas na apoteozę pokoju zdecydowanie. I można by zacząć od opowieści o Rotblacie. Ja nigdy nie zapomnę spotkania z uczniami w otwockiej szkole. Oni naprawdę byli zaczarowani. Jeden bardzo przytomny młody człowiek, pewnie 11-letni, może 12-letni, powiedział, wow, to jest historia na film, co to jest za biografia. Ja też uważam, że to jest historia nie tylko na książkę i to nie jedną książkę, ale zdecydowanie historia na film. No tak, no, nauczyciele historii powinni pokazywać takie postaci i praca na opowieściach, nie tylko biograficznych, chociaż te jakoś są pewnie dla uczniów prawdziwsze, ale także na przypowieściach, na przykład o, nie wiem, takim kolibrze, który podczas pożaru lasu nie patrzy bezczynnie, tylko z pobliskiego jeziora nosi te krople wody, którą puszcza na palący się las, albo o płatku śniegu, który jest właściwie takim prawie nic, ale jednak któryś przeważy i gałąź pod nim się załamie. No to są historie, które pokazują, że od jednego człowieka może zależeć los świata. Rotblatowi na pewno takie koncepcje były bardzo bliskie. I też był człowiekiem, który myślał literaturą i pracował na literaturze. Jak czytałam jego różne przemówienia na zjazdy fizyków, ale też na zjazdy pagłoszowców. Poezja pojawia się w niemalże każdym. Właśnie chodzi o pagłoszowców. Trzeci raz się pojawiło to słowo, więc już musimy powiedzieć, co to znaczy. Joanna Roszak jest dzisiaj z nami. No i czymże jest pagłosz? No brzmi to tajemniczo, prawda? Jak jakiś szyfr. Tak. Dla Rotblata też tak brzmiało i właściwie jego jedyne skojarzenie prowadziło do pirata Horacja Pagłosza z książek Johna Ryana. I okazało się, że nie jest to jednak tylko pirat wymyślony przez Ryana, ale także nazwa kanadyjskiej miejscowości, rybackiej wioski, w której odbyło się pierwsze spotkanie po jakimś czasie, które Eaton właśnie zaprosił tych, którzy uznali za istotne idee przedstawione w 1955 roku w manifestie Russella Einsteina. W Londynie ogłoszono taki dokument sygnowany przez 11 naukowców, między innymi przez Józefa Rotblata, poproszonego przez Russella, by towarzyszył mu w konferencji prasowej. Russell to był ten Bertrand Wielki, to był właśnie słynny filozof. Tak, filozof, matematyk. Też noblista. A ten Eaton, o którym pani powiedziała, to był miliarder, który pochodził z Pagłosz i powiedział, że on chętnie sfinansuje, ale żeby to tam było, bo to jest jego miejscowość. Zgadza się. Słabość natury ludzkiej. Zgadza się. No i co? Ponadto organizację tego zjazdu mógł sobie odliczyć od podatku, ale to no dobrze, już świetny przedsiębiorca wiedział, wiedział, co robi. Rzeczywiście, 2 lata po ogłoszeniu manifestu Russella Einsteina, tego manifestu, w którym zapisano zdanie bardzo często przypisywane Rotblatowi, Remember your humanity, pamiętaj o swoim człowieczeństwie, reszta się nie liczy, czy reszta jest nieważna, różnie można tę dalszą część tłumaczyć. Dwa lata po ogłoszeniu manifestu sygnowanego przez 11 osób, z których dwie były Polakami, mowa o Infeldzie i o Rotblacie, i dwie też nie były noblistami, przy czym Russell poklepał Rotblata po ramieniu, gdy ten właśnie skonstatował, wiesz, że tak jest trochę. W takim gronie. W drugiej lidze, tak, powiedział, to będziesz tak. Pierwszy. Widzę, no będziesz jeszcze w tej pierwszej lidze, zobaczysz. Zostaniesz noblistą. Być może miał na myśli Nobla z dziedziny fizyki jednak. Mówimy o nobliście pokojowym. No tak, i te spotkania były bardzo niezwykłe, dlatego, że pozwalały czasem kilka razy w roku skonfrontować się naukowcom, myślicielom z dwóch stron żelaznej kurtyny. Ich organizacja bardzo kazała im przestrzegać takiej reguły Chatham, która polega na tym, że rozmawiając później o wypowiedzianych sądach, nie przypisuje się ich konkretnej osobie, więc naprawdę wszyscy czuli się tam dość swobodnie, mimo że pojawiali się szpiedzy. To jest sprawa zupełnie oczywista. No ale właśnie, teraz może do tego tutaj zróbmy przystanek mały, bo kiedy byłem małym chłopcem, hej, to Pagłosz, to wtedy było znane, to było coś znanego i to było, miało taką konotację wśród wielu Polaków, myślę, zwłaszcza tych takich niekoniecznie kochających ówczesny system, że to są użyteczni idioci Sowietów. Że oni walczą o pokój, ale w gruncie rzeczy to jest rozbrojenie Zachodu i to jest bardzo coś podejrzanego, nie? Na pewno nie. Myślę, że to jest organizacja, którą świetnie znali politycy, mniej zainteresowane działalnością Pagłosz były media, właśnie między innymi dlatego, że media lubią powiedzieć, przypisać komuś dany pogląd i nie mogły towarzyszyć spotkaniom naukowców, tak jakby sobie pewnie tego życzyły. Natomiast rola tej organizacji została też doceniona przecież w 1995 roku. Nie tylko Rotblat indywidualnie, ale także organizacja zostaje nagrodzona pokojową Nagrodą Nobla w okrągłą rocznicę Hiroshimy. I zarówno Rotblat indywidualnie, jak i organizacja Pagłosz zostali nagrodzeni za wysiłki związane z rozbrojeniem. Na przykład w kryzysie kubańskim ich rola była niebagatelna. Więc to, o czym Rotblat mówi, co też dla niektórych może brzmieć jak jakaś wizja apokalipsy, która się nie spełni, mogło się pewnie spełnić niejednokrotnie. To znaczy on rzeczywiście mówił o widmie nuklearnego Holokaustu. I jakkolwiek nie jest to oczywiście fortunny termin, to może akurat w jego ustach jest jakoś uprawomocniony, no bo w końcu też został jakoś tam zapisany na liście tych, którzy byli przeznaczeni śmierci. Więc zdaje się, że właśnie to widmo Pagłosz przynajmniej kilkakrotnie bardzo skutecznie odsunął. W 1982 roku to był stan wojenny, tak. Oni się spotkali w Warszawie. Mm-hmm. To było, no to nie było tak. To w latach 60. spotkali się w Sopocie, w Grand Hotelu. To wtedy było lepiej, ale w 1982 roku, kiedy był stan wojenny, prawda, oni się spotykają w Warszawie, firmując niejako Jaruzelskiego, no to pamiętam, że to było niezbyt dobrze przyjęte wtedy w Polsce. I to Rotblat chciał, żeby to było w Warszawie. Tak, zależało dlaczego mu na tym. Dlaczego właściwie? Tu też mogę tylko polegać na przekazach tych kilku pagłoszowców, z którymi udało mi się porozmawiać, ale doskonale pamiętam przekonanie profesora Komendera, który mówił, że Rotblatowi właśnie na tym zależało, na byciu wtedy w Warszawie i też zbadaniu pewnej możliwości spotkania się z Lechem Wałęsą. Przyznam, że nie udało mi się jako autorce książki tej wiadomości zweryfikować, choć nie mówię, że nie próbowałam tego zrobić, bo owszem, podjęłam takie kroki. Ale Lech Wałęsa nie potwierdza. Nie. No tak, ale to też być może to jest rola takich mediatorów, prawda, że ludzie, którzy no, próbują łączyć, no to czasami mają tutaj, są podejrzenia na nich ciążą, że coś jest nie tak. Nie przypisywałam Rotblatowi żadnych nieszlachetnych pobudek, chociaż pewnie dla książki byłoby to dobrze, bo w pewnym momencie okazał się zbyt kryształowym bohaterem. Joanna Roszak, Żuraw z origami, opowieść o Józefie Rotblacie. Właśnie taką książkę opublikowała Joanna Roszak. Jeszcze powiedzmy o jednej bardzo ważnej postaci, która w książce, ona się pojawia w tle, ale być może to jest w ogóle tło całej opowieści i tego sposobu widzenia, który pani przyjęła. Mm. Mam na myśli Ringelbluma, Emanuela Ringelbluma, prawda? Mm-hmm. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, to może o tym drugim to dalej, ja mam na myśli synchroniczność pewną ciekawą, ale przede wszystkim myślę o tym, że to, co pani pisze i o Rotblacie, no ale to może mniej, bo to jednak jest wielka postać w Polsce, mało znana, ale właśnie prawie wszędzie ogromnie znana, laureat Nobla w końcu. Ale pisze pani o jego rodzinie, o ludziach właśnie zapomnianych, o ich cieniach. Mówi pani o tym, że tak trudno jest właściwie się o nich czegoś dowiedzieć, chociaż to było 70-80 lat temu, jak o dinozaurach. To jest rzeczywiście poruszające stwierdzenie. No i to jest wyciąganie, pokazywanie ludzi, którzy nie mieli prawa istnieć, prawda? I nawet pamięć powinna być wymazana. Więc to właśnie robił Ringelblum i jego przyjaciele. Zonek Szabat z tej organizacji, tak. Która rejestrowała życie w getcie warszawskim, ale nie tylko. I właśnie pani tę pracę kontynuuje, jakby, prawda? Czy Ringelblum jest jakby patronem tej książki, tak to rozumiem, przecież my. Na pewno dla wielu podobnych inicjatyw, jak ta książka, która stara się właśnie odpominać nie tylko tego żydowskiego noblista, ale także całą jego rodzinę i przyjaciół i w pewnym sensie też bardzo szeroką społeczność polskich Żydów. No bo przecież spod tego samego patronatu wywodzą się działania wspomnianej Bramy Grodzkiej w Lublinie. Ale rzeczywiście ta historia była dla mnie zupełnie poruszająca i jakoś bardzo często wracałam do zdania z Białoszewskiego. Opuszczone miejsce często boli. No właśnie, to jest taki ból fantomowy, powiedziałabym. I łatwo było pisać o Rotblacie, dlatego że Są biografie, wiadomo. No pewnie są anglojęzyczne biografie. Miał temperament rock'n'rollowca. Ludzie go chętnie wspominają. Dzielą się opowieściami i rodzinnymi, naukowymi i tak dalej. Natomiast bardzo ważnym bohaterem tej książki jest też Mieczysław Pokorny, który Ringelbluma znał. Pracowali w tym samym szopie w Warszawie. To był jego szwagier. Tak, Mieczysław Pokorny był szwagrem Rotblata, był mężem jego najstarszej siostry Ewy Rotblat, później Ewy Pokornej. On sam urodził się jako Pesach Mendel. Myślę, że uratował rodzinę. Był zaradnym człowiekiem, był łebskim gościem. Uciekli z Warszawy na kilka tygodni przed wybuchem powstania w getcie warszawskim. Ukrywali się w Otwocku w willi, w której od pewnego momentu willi rodziny Jaworskich, która od pewnego momentu została też zasiedlona przez nazistów, między innymi willę Golała. Ukrywali się oczywiście pod fałszywą tożsamością. Matka Rotblata, Szaindla, Ewa, wspomniany Mieczysław Pokorny, także średni brat Józefa Rotblata, Michał z żoną, no i dziewczynka Ewa, która urodziła się na 3 lata przed wybuchem II wojny światowej. Halina tam ukrywająca się jako Stefania Kaczorowska, więc kiedy udało nam się spotkać się z panią Barbarą, warszawianką, mieszkającą wówczas w Otwocku, troszkę młodszą niż Halina, powiedziała, ale tutaj żadnej Haliny nie było, była Stefa. No ale my już wtedy wiedzieliśmy dlaczego, więc mnóstwo takich, powiedziałabym, epifanijnych momentów mi jako wydobywającej tę książkę i piszącej ją zdarzyło się właśnie w związku z odkrywaniem tych historii. O historii Toli Rotblat nie mówię, bo ona kończy się tragicznie, natomiast rodzina Józefa Rotblata przetrwała i zamieszkała ostatecznie najpierw w Liverpoolu, a później w Londynie, do którego on także się przeniósł i pracował w szpitalu Świętego Bartłomieja. Też nad bombą, tylko nad kobaltową, tak, prawda? Chodziło o leczenie raka. Zgadza się, tak. Swoją wiedzę na temat atomu postanowił właśnie spożytkować. Ale jeszcze zapomnieliśmy o Bronku. O Bronku, prawda? Oczywiście. To był jeszcze jeden brat. Tak. To był partyzantem. Był partyzantem, później mieszkał za wschodnią granicą, a później jego żona Hala była pewnie najbliższą przyjaciółką Rotblata i spotkanie z nią rozwiało bardzo wiele pytań i bardzo wiele moich znaków zapytania zamieniło w wykrzykniki. To był jeszcze czas, kiedy nie byłam pewna, czy ta dziewczyna, o której słyszę tylko jako Toni Rotblat, jest rzeczywiście Hadassah Ongren. Czy te dwie tożsamości się pokrywają, ale tak, owszem, właśnie Hali Rotblat zawdzięczamy. No i co wynika z tych opowieści żydowskich? Czy jest jakaś puenta, jakiś morał? Puenta może jest taka, że bardzo jeszcze wiele mamy do powiedzenia nowego o tym czasie i odkrywanie tych, no właśnie cały czas się zastanawiam, czy słowo mikrohistoria jest tutaj właściwe, no bo mówimy o codziennym życiu w czasie zupełnie niecodziennym, to znaczy w czasie zagłady. Ale mamy jeszcze takie wątki, które nie zostały podjęte i dla mnie jako filolożki polskiej, może też dlatego Tola była dla mnie taka istotna, tak jak na spotkaniach towarzyskich, kiedy dowiemy się, że ktoś studiował to samo, co my, no to tak. Pewnie do niego właśnie się udajemy i liczymy na to, że porozmawiamy o wspólnych książkach, więc w tym świecie fizyki jej męża, ona była dla mnie tym, co znane, to znaczy kiedy dowiedziałam się, że jej promotorem był profesor Doroszewski, to ja doskonale przecież to nazwisko znałam, twórca jednego ze słowników. Więc Tola przekonała mnie do swojego męża jako bohatera tej książki. Dała mi tyle pozytywnych danych, tyle danych, które jakoś łatwo mi było przyswoić, że chciałam dalej się zagłębiać w świat dla mnie zupełnie nieznany, co ona oczywiście też musiała zrobić. I teraz po tych meandrach mogę powiedzieć, że ten wątek, który dla mnie jako filolożki był bardzo ciekawy, to jest takie pytanie, co czytano w gettach. I właśnie nawiązując do Ringelbluma, to on zapisał w 1942 roku, że ten temat, co czytano w gettach, będzie interesować po wojnie wszystkich. I to jest ważne dzisiaj, co i to jest, myślę, bardzo ważne. To jest też niezwykle ciekawe, co czytano w gettach. Na przykład córka pokornych, czyli siostrzenica Rotblata, z którą był na ty, kiedy miała 3 lata właśnie, on i Tola powiedzieli, że mają się w ten sposób porozumiewać. No to dziwne. Mówili do siebie tak. Ale wtedy. No tak. I co? Czytała Bibi Karin Michaelis. Więc sięgnęłam po tę książkę, której nie znałam, ale w Poznaniu, gdzie mieszkam, w czytelni zbiorów specjalnych Archiwum Dziecięcego można ją pożyczyć. I jest to książka o dziewczynie, która zamienia się z koleżanką na imiona, bo nie lubi swojego. Jest to książka o dziewczynie, która ma bardzo podobną fryzurę do małej Haliny, wiem to ze zdjęć. Książka o dziewczynie, która nie ma pełnej rodziny i która stale chciałaby być kim innym i która mówi, że wróble są szczęśliwsze niż ona. Myślę sobie, że kiedy mała Halina, która nauczyła się czytać podczas wojny i była do końca życia była wierną czytelniczką, pewnie jakby ją spytał ktoś, kim się czuje, to powiedziałaby bardzo wysoko, że się czuje czytelniczką. Zresztą zmarła w 2009 roku i 2 lata wcześniej przyjechała do Polski na krótką wizytę ze swoim mężem, z Peterem. Poznali się zresztą w wydawnictwie. Była redaktorką, pracowała cały czas z książkami. To musiało być dla niej zupełnie niezwykłe. Ale w getcie czytano też Nędzników, Wiktora Igo, co nie powinno nas dziwić. No tak. Więc to pozwala jakoś na nowo organizować sobie myślenie o tym, jak spędzano wówczas czas. Tytuł tej książki to Żuraw z origami, czyli taka układanka z papieru, który się przekłada, taki labirynt jakby, to nie jest właściwie słowo, takim palimpsest z papieru, prawda? Ta opowieść też jest takim palimpsestem, to co pani teraz robi, to co pani zrobiła w książce. Ale czy jest jakiś porządek w tej historii? Czy może jest porządek w ogóle w historii? Bo pisze pani o synchronicznościach, to jest bardzo ciekawe. Mm-hmm. Na przykład Nowolipki, takie miejsce, takie ważne dla polskiej kultury. Pewnie. Tam pracowała Maria Kiwi-Skłodowska, prawda? Mieszkała. Tam mieszkał Rotblat, tam mieszkali Rotblatowie, bo Tola z nim, prawda, też. Tak. Tam w końcu odnaleziono pierwszą część archiwum Ringelbluma, prawda? I te synchroniczności się ciągle pojawiają w pani książce. To jest coś takiego, w ogóle coś takiego istnieje? Co z tą synchronicznością w historii? istnieje i teraz najchętniej bym powiedziała, że istnieje niestety, bo tak jak w wierszu Szymborskiej o pierwszej fotografii Hitlera na końcu nauczyciel historii ziewa nad zeszytami, ale no, jednak też rozluźnia kołnierzyk, dlaczego to robi, bo przez chwilę jest nudno i jeszcze nie czuję tego wiewu historii, która gdzieś tam nas dogania, czy już czuję się w tarapatach, już czuję, że brakuje mu tchu, już czuję, że brakuje powietrza. I tak teraz jest? Myślę, że tak teraz jest. I pewnie dlatego potrzebujemy takich bohaterów jak Rotblat, bohaterów też opowieści, no i w radiach, i w szkole. Ale oczywiście te wszystkie inne nakładania się historii były dla mnie bardzo, bardzo ciekawe, kiedy odkryłam, że Rotblat i Maria Curie-Skłodowska, których portrety w ambasadzie w Londynie wiszą obok siebie na ścianie noblistów polskich, mieszkali też przy tej samej ulicy i że ona nie mogła studiować tego, co chciała studiować, bo była kobietą, a on nie mógł studiować medycyny, gdyż był Żydem, to pomyślałam sobie, że tutaj właśnie takich kręgów wspólności jest bardzo wiele. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Dla mnie to jest takie ważne, co wyczytałem w pani książce i co powiedział Rotblat, kiedy go zapytano o to, no właściwie w imię czego on to robi, no wiadomo, w imię pokoju, w imię ideałów i tak dalej, ale pytano go, no dobrze, ale to skąd pan czerpie optymizm? Przecież w jakim czasie my żyjemy, w jakim czasie pan żył? A on powiedział na to tak, odpowiedział na to tak, a jakąż ja mam alternatywę? I to jest tak uderzająco mądre, odkrywcze, prawda? No właściwie, jakąż my mamy alternatywę, no trzeba coś robić. I myślę, że ten bohater jest też z tego punktu widzenia jakimś niezwykle ważnym dzisiaj. No w ogóle nie dzisiaj, ale dzisiaj na pewno też, prawda? Jasne, jasne. Powtarzał też, że jego osobista tragedia nigdy nie zachwiała wiary w dobro człowieka. Ale tak, to jest życie, które przecież mogło potoczyć się w jakieś najciemniejsze rewiry. Pokładał nadzieję w nauce i ta nauka doprowadziła do zagłady wielu istnień cywilów, o czym się dowiedział z radia BBC. Przecież wiedział, że przyłożył do tego rękę. Stracił żonę i już nigdy później się nie związał z nikim w małżeństwie. Więc naprawdę miał wszelkie dane, które sprawiały, że to mogła być historia wielkiej klęski, a była historią naprawdę bardzo jasną. Historią człowieka sukcesu, który chciał widzieć. No, on chciał widzieć dobro. Chciał widzieć to, co jasne. Pracował najpierw nad bombą. Potem też pracował nad bombą właściwie. To też, właściwie tak. Spełnił swoje marzenie. Tylko, że nad kobaltową. A jakąś ja miałem alternatywę, powiedział. Tak. Właśnie, to myślę, że to jest bardzo ważny przekaz tego, co pani napisała, tej pani opowieści. Bardzo pani dziękuję. To ja dziękuję. Joanna Roszak była dzisiaj z nami, autorka książki Żuraw z origami, opowieść o Józefie Rotblacie. Bardzo dziękuję Edycie Kocębie, bardzo dziękuję Grzegorzowi Leczkowskiemu i dziękuję państwu za uwagę i zapraszam Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego.